bila yeye yasingefanikiwa haya. Lakini nisiwe mchoyo wa fadhila, nikaacha kuwashukuru wenyeji wetu kwa mara nyingine kwa mapokezi yao mazuri, na kwa kweli kwa kututhamini kutupa mwaliko huu wa kuja hapa kwenye hafla hii ya ndugu yetu. Hili ni neno la shukurani. Baada ya kuyasema hayo, nimepewa nizungumze kwa muda mfupi sana, kwa kuwa muda tulionao, hasa kwenye wakati huu tulionao, si muda wa kurefusha maneno. Lakini nimeambiwa maadamu Waislamu wamekusanyika wapo, na hii ni shughuli ya dini, basi hakuna ubaya kutoa nasaha mbili tatu kwa ufupi, kwa lengo la kukumbushana mambo muhimu sana katika dini yetu. Na mimi nitaelekeza nasaha zangu kwenye munasaba wa tukio ambalo limetukusanya. Sisi tumekusanyika hapa kwenye hafla au sherehe ya ndoa. Ndoa ambayo ishatangulia bila ya shaka ni siku mbili zilizopita. Na leo tumealikwa hafla ya chakula cha walima. Ndugu zangu Waislamu, tufahamu kwamba jambo la ndoa katika Uislamu ni jambo kubwa. Ni jambo la dini, na si jambo la mazoea kama watu wengi wanavyodhani. Bali Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amefikia kusema kwamba yule atakayetimiza jambo hili la kuoa au akaolewa ametimiza shatru ya dini, ametimiza nusu ya dini. Kuna sehemu kubwa sana ya dini yake atakuwa ameitengeneza, na hasa ndoa hiyo inapokuwa ni ya Kiislamu, ikasimamiwa Kiislamu, na ikawa ina malengo yale yale ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kuleta sheria ya ndoa. Ndoa kama hiyo yaambiwa kwamba ni nusu ya dini. Kwa hivyo ndoa kwetu sisi Waislamu ni kitu cha thamani, ni jambo ambalo tulitazama kwa mtazamo wa kidini, jambo lenye thawabu nyingi, ni jambo ambalo masalih, yale manufaa yake ni mengi sana katika maisha ya watu hapa duniani, lakini pia katika mustakbali wa akhira huko ambako wanaelekea. Na ndiyo maana yamekuja maandiko mbalimbali ndani ya Qur'an, kadhalika katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika sunna zake, yakilihimiza na kulisisitiza jambo hili la ndoa, kwamba watu waoe. Mawalii wenye watoto, ni mamoja ni watoto wa kiume au watoto wa kike, wawaozeshe. Bali zimekuja adila zingine zikitaja manufaa ya ndoa na faida zake. Baadhi ya maandiko yamekuja yakitaja madhara yanayowapata wale ambao wako hawako kwenye ndoa na tayari wamefikisha umri wa kuoa, lakini kwa kupuuzia tu wakaacha kujali jambo hili, wakaliacha madhara yanayowapata kidini na kidunia. Yote haya yameelezwa katika dalili mbalimbali za kisheria. Mfano kwenye Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala ameligusia suala hili la ndoa, akionyesha kwamba kulitekeleza jambo hili ni kukiri kwamba yeye yupo. Suala la kuoana ni moja ya alama muhimu sana za kuonyesha uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, na wewe ukitekeleza unakiri uwepo huo. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Allah jalla wa ala kwenye aya hii atuambia, wa min ayatihi, na miongoni mwa alama zake, alama za kuwepo kwake, annahu al-khaliq, annahu al-mudabbir, kwamba yeye ndiye muumba jalla wa ala, na kwamba yeye ndio mwenye kuyaendesha mambo yote ya ulimwengu na walimwengu. Katika alama za kuwepo kwake ni kule kuwaumbie ni nyinyi wake, an khalaqa lakum min anfusikum azwajan, kuwaumbie ni nyinyi kutokana na nafsi zenu wenza mkapata wake wa kuwaoa, kadhalika wanawake wakapata wenza wao wakawapata wanaume wa kuwaoa. Hii ni alama kubwa ya kuonyesha tauhidur rububiyya, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala maujud subhanahu wa ta'ala. Kisha akataja baadhi ya maslahi na faida ambazo zinapatikana kwa hao tulioumbiwa hao wanawake wa kuoa, akasema litaskunu ilaiha, hao wanawake hao mmeumbiwa ili nyinyi muweze kupata sakana, muweze kupata utulivu kwa wanawake hao. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, na Allah akaweka baina yenu nyinyi wanandoa mapenzi makubwa na huruma nyingi, ikawa wanandoa watu wanahurumiana. Yote hayo kuna alama za wazi wazi kwa watu wenye kutafakari kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo. Aya hii ni mojawapo mwa dalili zenye kutolewa kuonyesha umuhimu wa jambo la ndoa, kwamba lathibitisha uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu kimaumbile yetu, kwa mwanaume aliye sahihi mzima kiafya na utashi, uko wakati unafika jambo la mke ni jambo la lazima. Vivyo hivyo kwa mwanamke, hata kama akijizuia vipi akalipuuzia, wengine ni watu wa bakhili, anaona kwamba ah, ya nini bwana, wacha nile ujana kwanza. Kuchukua mtu bwana ni kuchukua mizigo, kama maneno ya baadhi ya vijana, nichukue mzigo wa mtu nilete kwangu bwana. Anafanya ubakhili kwenye jambo hili, hata kama ajizuie vipi, utafika wakati maumbile yatakataa, atahitaji kupata mke. Hata kama anawapata mahawara, hata kama anafanya uhuni, lakini hatopata ladha ya mke. Na hata kama ni huyo mwanamke mwenye kufanya uasherati na uhuni, itafika wakati atamtamani mume, hawezi kupata ladha ya mume kwa mahawara. Pana mambo mengi sana atayakosa ya msingi, na atajihisi kwamba kuna kitu amekosa. Hili Allah ameliweka kwa makusudi kuthibitisha uwepo wake, na kwamba yeye ndiye aliyetuumba, na hatuwezi kwenda nje ya utaratibu aliotuwekea. Ni ubishi tu wakati mwingine na kibri, lakini utaratibu sahihi wa kufuatwa ni utaratibu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwenye aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala amelizungumza jambo hili la ndoa katika uslubu wa kuwahimiza mawali, akisema wa ankihul ayama minkum wassalihina, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadlihi wallahu wasi'un alim. Allah jalla wa ala atuambia tena kwenye Qur'ani, wa ankihul ayama minkum, waozesheni wale wajane miongoni mwenu. Al-ayama, kama wanavyoeleza ulama wetu wa tafsiri, al-ayama ni neno la Kiarabu ambalo ni jamu ya ayyim. Al-ayyim man la zawja lah min rajulin wal mar'ah aw imra'ah. Al-ayyim ni yule asiyekuwa na mwenza, ni yule asiyekuwa na mwenza, ni mamoja amekuwa ni mwanamke au ni mwanaume, huyu anaitwa al-ayyim. Baadhi ya waswahili wanasema wajane katika wanawake, kadhalika katika wanaume wasiokuwa na wake. Wa ankihul ayama minkum, waozesheni wale wasiokuwa na wenza miongoni mwenu, nyinyi watu huru. Allah anazungumzia na watu huru ambao si watumwa, waozesheni. Wasalihina min ibadikum wa imaikum, lakini pia waozesheni wale wema katika watumwa wenu wa kiume na katika vijakazi watumwa wa kike, al-ima, waozesheni pia hao. Hii ni amri Allah subhanahu wa ta'ala anaielekeza kwa mawalii, wale watu ambao wana watu katika mikono yao, una watoto wa kike, wamefikia umri wa kuolewa, basi waozeshe. Au na watumwa, ikizungumzwa wakati ule ambapo watumwa walikuwa wakipatikana wako chini ya mikono yako, waozeshe, ni mmoja ni wanaume au ni wanawake. Tena Allah akasema in yakunu fuqara, pengine mkahofia ufakiri, mkahofia njaa, ikiwa wao watakuwa ni mafakiri hawana kitu, yughnihimullahu min fadli, Allah subhanahu wa ta'ala atawatosheleza, atawatajirisha kwa fadhila zake. Wallahu wasi'un alim, Allah subhanahu wa ta'ala ni mkunjufu katika fadhila zake, ni mjuzi sana, anazijua hali zetu. Aya hizi zimekuja kuhimiza mawalii kulielekea suala hili la ndoa. Ni mamoja, kuna mabinti wakifika umri wa kuolewa na watu wa kuoa wamejitokeza na wana vigezo vinavyokubalika, basi usisite, usione ubaya, usivutevute jambo hili, lisimamie, huo ni wajibu wako. Allah subhanahu wa ta'ala amekuelekeza na kukuamrisha waozeshe. Kadhalika ikiwa una mabarobaro, una vijana wako wamefika hatua ya kuoa na tayari wana mipango ya hapa na pale, wape msaada, wasaidie waoe, wahifadhi dini yao, wahifadhi kizazi chao, wahifadhi heshima yao na wahifadhi heshima yako, lakini zaidi wahifadhi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasaidie, wala usiwatolee lugha za kuwakatisha tamaa, maana pana wazee wengine wanawatisha vijana wao, akishamwambia jambo la kuoa anamtisha, unataka kuoa? Nani aliyekudanganya wewe? Mbona mapema sana umejipanga kiasi ambacho kijana anatia hofu? Kumbe maisha ni haya haya tu, maisha ni ya kawaida watu wanakwenda wanaishi, ni jambo la kumtia moyo na kuweka naye mipango, lakini ni wajibu wako usikwepe kwa lugha za kumtisha mtoto wako. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka utaratibu huo. Lakini ukiacha hayo, pia Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa nyuma katika suala hili la kutuhimiza jambo hili la akd, jambo hili la kuoa. Mtume sallallahu alaihi wasallam katuhimiza katika mafundisho mengi, na mara nyingine akizungumza na makundi maalum, hasa makundi ya vijana, ya ma'ashara shabab, ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj, hadithi ya Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akizungumza na vijana akiwaambia, enyi vijana, enyi kundi la vijana, mabarobaro, yule ambaye ana uwezo wa kuhimili mahitaji ya kuoa, masurufu ya kuoa, kuanzia afya yake iko imara, ana sehemu ya kumweka mwanamke, ana chakula cha kumlisha, aweza akamvisha na aweza akamlinda katika dini yake na katika maisha yake, falyatazawwaj, basi kijana huyo na aoe. Mtume anahimiza, fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfarj, kwani huko kuoa kunafanya kutuliza jicho, kunatuliza zaidi jicho la kijana, na kuna hifadhi tupu yake na machafu. Haya Mtume alayhi salam alikuwa akiyahimiza wakati wake, wakati ule ambao jamii ina dini, wakati wa ustaarabu, wakati ambapo dola zimeshikiliwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yeye ndiye mwenye kutawala. Hishma, ustaarabu, hakuna ufisadi wala fuska. Mtume alayhi salamu alikuwa akiwahimiza vijana mahimizo haya kwenye kuoa. Sikwambii katika wakati wetu wa leo, namna dunia ilivyoharibika, fitna zilivyokuwa nje, machafu yamedhihiri. Suala la zina, zina imekuwa ni biashara yenye kutangazwa, na hakuna anayestaajabu, watu wanajiuza. Mazingira ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala yamewepesishwa, yani zinaa imerasimishwa, ni wewe tu na mfuko wako, hakuna haya, mabinti hawana haya. Leo mabinti ndio wenye kuwatongoza vijana, mabinti wale hawasubiri kutongozwa, hasubiri kuambiwa njoo, hasubiri kusalimiwa, akusalimia yeye, hasubiri umwalike, anakuja yeye kukuomba pale ulipo. Mazingira ya fahisha yamekuwa rahisi sana. Tunao wajibu katika zama hizi kuwahimiza mno vijana wetu kuoa, na kujitahidi mabinti zetu, wakitokea watu wa kheri kuwaoza, wala tusiweke vikwazo na mahari ngumu ngumu za kuwakatisha watu tamaa, kiasi ambacho mtu akimbie kwa sababu ya mazingira yalivyo. Kwa hivyo hizi ni baadhi ya nukulat za kuonyesha umuhimu wa jambo hili na Uislamu umelitazama ukaliwekea mafundisho. Lakini kingine ambacho nitakigusia kwa ufupi sana, tufahamu sisi tuna masuhulia makubwa. Sisi wazazi, walezi, tuna masuhulia makubwa kwa vijana wetu. Ni vijana, sawasawa ni vijana wakike au ni vijana wakiume. Lazima kwa baba mwenye binti amtazame mtu anayemuozesha, nidhamu zake, tabia zake, dini yake. Si kwamba kwa kuwa zimekuja amri za kuozesha basi waweza kumuoza mtu yoyote, mtu fasiki, mtu mwema, mtu muovu, kafir, muislamu, mtu yoyote. La, tumeambiwa tuangalie wale wenye kuja kuposa kwetu, ikiwa wana kigezo cha dini na tabia tuwaozeshe haraka. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, idha atakum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawwijuhu illa taf'alu takum fitnatun fil ardi wa fasadun arid wa fi ba'd al alfaz wa fasadun kabir. Atakapowajieni yule ambaye mnaridhika na dini yake na tabia yake, amekuja kijana mashaallah muislamu, ni mtu wa naheri, mtu wa naswali, anajitahidi, anajitambua, lakini pia tabia yake ni nzuri. Ukiulizia historia yake huko kwao, si mwizi, si tapeli, si mtusi kutukana watu, hana mabalaa, ana mafungamano mazuri na jamii. Watu kama hao wakija katika nyumba yako wanaposa, Mtume anasema muozesheni mtu kama huyo haraka. Illa tafalu, msipofanya hivyo mkalipuuzia jambo hilo, itatokea fitna kubwa, itatokea fitna kwenye ardhi na ufisadi mkubwa, kwa sababu utawarahisishia vijana hawa kukutana na kufanya mabaya kwa sababu ya kuzuia kwako. Lakini pia hata hawa wanawake wanaoolewa si kuokotwa tu. Katika zama zetu wanawake ni wengi sana, wengi, lakini mwanamke mwenye kufaa kuwa mke ni wachache. Yuko mwanamke ambaye waweza kustarehe naye ukafanya naye mambo yako, lakini hajafaa kuwa mke wa kukulea wewe na kulea familia yako na kutunza heshima yako, kwa sababu ya tabia alizokuwa nazo na uovu aliokuwa nao. Kwa hivyo pia kwenye kuoa tuangalie wake wenye kufaa kuolewa, waliohifadhiwa maadili yao, tabia na dini zao. Usikurupuke tu kwa kuwa tayari mshipo wa kuoa ushakusimama, sasa unataka mke, basi wachukua mke yoyote tu. Umekutana naye kwenye ngoma, umekutana naye disco, umekutana naye klabu, basi huyo huyo tu. La, lazima utazame mwanamke ambaye atafaa kuifunga familia yako. Na ushauri wa Mtume sallallahu alaihi wasallam uko wazi, mwanamke mwenye dini ndio atakayekufaa. Fadhfar bidhati din taribati yadak, chagua mwanamke mwenye dini. Kuna sifa nyingi sana watu wanaangalia, wako wanawake ni wazuri Masha Allah, wana sifa kede kede za uzuri. Huyu anakuambia huyu ni kadha, huyu ni kadha, wakitaja wasifu wake, mwili wake ulivyokaa, ana umbo la kimisi, ana miguu kadha, rangi yake sio kitu gani, akasifiwa kwa uzuri. Wako watu hao wanaangalia wanawake wazuri. Pana wanawake wenye mali, wanawake wana mali ima wamezirithi au wanawake watafutaji, wafanya biashara, wasomi, wameajiriwa, wana fedha zao. Yeye anatafuta mume tu, hana njaa. Na vijana wengi wanapenda kitonga hiko, wanapenda fursa hizo, kwa sababu pana kuselereka hapo, pana wepesi kwenye maisha. Wako wanawake wenye mali, wanatafuta waume tu. Na kuna wanawake wana koo zao kubwa, familia zao kubwa zenye kutajika. Ukioa hapo ukapata ushemeji kwenye hiyo nyumba, basi nayo pia umekubwa na mkubwa, kwa sababu hao mashemeji zako ni mabwana wakubwa. Kwa hivyo pana watu wanaangalia ukoo wa mwanamke ulivyo. Wanaangalia haya tu, wanaacha kuangalia tabia za wanawake hao na dini zao. Wanapowaoa nyumba inakuwa moto. Ziko nyumba zinawaka moto kwa wale wanawake walioolewa kwa mbwembwe kutoka kwenye familia kubwa. Kuna watu wanazikimbia nyumba zao, hana raha ya kwenda nyumbani, ni bora akae maskani. Akirudi nyumbani mke kalala, si mke, ni pilipili. Mtu hana raha. Wengi katika watu hawa wanajilaumu baada ya kuoa, mwanamke gani huyu, mbona unataka kuniua, wewe unanitesa? Ulizingatia vigezo kabla hujaoa, au ulikurupukia uzuri wake tu, hukuangalia historia yake? Ulikurupukia mali yake tu, maadamu wana kazi na wewe unapenda kubebwa mvivu, ukaona hapa nitapata wepesi? Au uliangalia familia yao, hujachunguza tabia zao? Kwa hiyo kuna watu wanapata dhiki, hamsikii watu wanajinyonga kwa sababu ya mapenzi, kwa sababu mke amemuudhi, kwa sababu ya kadha, watu wanajiua, mtu anakunywa sumu, wengine wanahama nyumba zao, hawazitaki kwa sababu ya adha. Sikwambii hayo maadili ya watoto wake ni mabaya mno, kwa sababu watu hawazingatii mambo haya. Kwa hivyo ndugu zangu, haya mafundisho ya Uislamu haya katika mambo haya ya ndoa ni lazima tuyazingatie na tuyashike. Ndiyo salama yetu sisi hapa duniani na akhira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. La kumalizia ili tuwe katika walima, nitakuwa sijafanya sawa kama nikiacha kumpa nasaha maalumu kijana wetu aliyeoa, ambaye hii ya leo ni shughuli yake. Hizi ni nasaha za jumla, sote zinatuhusu mpaka ninayezungumza mimi. Napenda kumwelekezea kijana wetu, bwana harusi wetu, ambaye leo hii ni shughuli yake, ujumbe huu maalumu kutoka kwangu kumpa yeye, na pia ujumbe huu wafikie mabarobaro wengine waliooa au ambao wana mipango ya kuoa. Nataka tufahamu kwamba, na bwana harusi wetu wafahamu kwamba, kuoa ni jukumu, kuoa ni majukumu. Kwa hivyo anatakiwa ayabebe kama yalivyo. Kuoa pana utamu sana, pana raha, hasa pale mwanzoni mkiwa maharusi. Lakini afahamu pia maisha ya ndoa yanashubiri, uchungu pia upo. Hali zote hizi mbili unatakiwa uende nazo sawa, na wewe ndio mume watakuwa ubebe majukumu. Kwa hivyo nasisitiza kwamba yoyote aliyeoa, na kijana wetu huyu aliyeoa, afahamu kwamba amebeba jukumu sasa hivi. Alivyo sasa ni tofauti alivyokuwa zamani. Mwanamke uliyomuoa alikuwa na ndugu zake, ana wazazi wake, ana kwao, na watu wa kwao ndio wanamsimamia. Yale majukumu yote ya kwao yameondoka, yamekuja kwako. Afya yake, amani yake, mavazi yake, kula kwake, kulala kwake, matibabu yake, na mengine yote katika maisha yake, wewe ndio masuuli wa kwanza, wewe ndio mtu wa kwanza kuulizwa. Wallahi ni jambo la ajabu kabisa. Mtu baada ya kumuozesha binti yake, baada ya kumwambia yule mume, nimekuozesha binti yangu huyu, akasema nimekubali, majukumu makubwa yashakuondokea wewe. Hata kuja kukuona hawezi kuja mpaka kwa ruhusa ya mume wake. Hata kama unaumwa mauti uti, hawezi kutoa mguu wake kwake. Ndio Uislamu, tofauti na watu wanavyoishi. Ni lazima mume amruhusu. Amri ya kwanza ni ya mume, baada ya kuambia maneno mafupi tu kwamba huyu nimekuozesha, akasema nimekubali, majukumu aliyopewa mume ni makubwa sana. Kwa hivyo ni lazima ayathamini majukumu hayo, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyachambua baadhi ya majukumu yetu sisi wanaume kuwafanyia wake zetu, na mimi hupenda sana kuyataja kwa sababu ni maeneo ambayo watu wengi huzembea katika mambo muhimu, na mnasibu na harusi na wengine, ya kuyazingatia ni hizi haki za mwanamke. Mtume sallallahu alaihi wasallam kama alivyoulizwa kwenye hadithi ya Muawiya ibn Haida inda al-Imam Tirmidhi wa Abi Daud na wengine katika wanawachuoni wa Sunan, alikuja mtu mmoja akamuuliza Mtume alayhi salam, ya Rasulullah, ma haqqu zawjatu ahadina alayhi, ni ipi haki ya mke wa mmoja wetu? Ma haqqu zawjatu ahadina alayhi, ni ipi haki ya mke wa mmoja wetu? Mtu ana haki gani kwa mke, kwa mkewe? Mtume alayhi salam akasema, antuti'imaha idha ta'imta, umlishe mke wako utakapokula wewe, uangalie lishe ya mkeo, ukila basi na mke wako ale, kadhalika na vile ambavyo vimezalikana na mke wako. Kama atapata watoto watakuwa wako chini yake, atakuwa na ndugu na jamaa, uangalie lishe yao. Isijekuwa unajiangalia wewe tu na tumbo lako, kwa kuwa ni mtu wa safari, unakwenda huku, unafika kwenye hoteli hii, unaongea hoteli hii, ikawa wewe unajipiga hotelini, nyumbani watu wapiga miayo, hawana kitu. La, umlishe utapokula wewe, wataksuha idha ktasait, na umvishe utapovaa. aonekane ni mwanamke mstaarabu, mke wa mtu muungwana, mwenye usimamizi, mwenye mume, apendeze kama unapendeza wewe. Hilo ni jukumu lako. Lakini Mtume alayhi salam akazungumza jambo kubwa zaidi, akasema wala tadribil wajha, na wala usimpige uso. Si katika murua kuwapiga wanawake na kuwadhalilisha, haifai. Ikifikia mahali umeghadhibika, tena baada ya kupitia zile hatua za kisheria za kumtibu mwanamke na kutibu yale matatizo yake, kama ni kumpiga, kipigo cha Kiislamu kilichotajwa kwenye aya wadhribuhun ni kipigo ambacho hakipasui wala hakivunji, ambacho watu wengi tumekiuka. Mtu ampiga mke kama apiga mwizi, piga ngumi, apiga marungu, amshambulia. Wewe unayekwenda kuamua vita hivyo pia unaweza ukaumia. Unaambiwa mtu anampiga mke wake. Hakuna hali hii, tusiwafanye wanawake hivyo. Huu ni udhalilishaji. Tusisubiri tuambiwe na watu wasiokuwa Waislamu. Tusisubiri kwamba sije angels, sije mashirika ya kijamii, mashirika ya nje yatufundishe udhalilishaji wa wanawake. Dini yetu imetosheleza hayo, haifai kuwafanyia wanawake mambo hayo. Wanawake wana heshima, ndio mama zetu waliotuzaa, ndio mama wa watoto wetu, eh, ndio dada zetu, ndio mashangazi zetu, tuwape heshima yao. Wala tukabih, lakini pia Mtume akasema wala usimkebehi mwanamke na kumdharau, ukamtusi, ukamkejeli, usiyafanye haya. Lakini pia adhabu zako ziwe ni adhabu rafiki, usihame isipokuwa ni ndani ya nyumba yako. Wala tahjur illa fil bait, usihame isipokuwa uwe ndani ya chumba hapo hapo. Usimkimbie mwanamke kwa sababu amekuudhi, ukaingia sehemu nyingine, ukatoka nje ya nyumba yako, au ukaenda mji mwingine kwa sababu mke amekuudhi. La, mke yakimbiwi. Mke ni kama mateka kwenye mkono wako, unampeleka utakavyo, yategemea ustaarabu wako na busara zako. Mwanaume mwenye busara na mwenye utu hatumii maguvu kummiliki mwanamke. Huu ndio ustaarabu wa Kiislamu. Kwa hivyo nasaha hizi zitufae sisi, lakini hasa nazielekeza kwa bwana harusi. Jukumu hili lake, ajitahidi kumtunza na kumhifadhi mkewe, lakini kubwa zaidi amfundishe mke wake dini. Wanawake wengi wanakosea sana katika ndoa zao kwa sababu wameyakosa mafundisho ya dini. Huwa unyago wa siku hizi watu wafundishi adabu, unyago wa siku hizi watu wafundisha mambo mengine tu basi, lakini zile adabu za Kiislamu na ibada zake na kuchunga haki za mumewe na sheria, hayo hayako. Ukisikiliza hao makungwi na hayo wanaoyafundisha, hutomruhusu binti yako aende. Mambo ya kijinga ambayo ya kimaumbile pengine mtu asifundishwe, lakini yale ya msingi ya kufundishwa hawafundishi wa binti wa leo. Kwa hivyo mkeo mfundishe dini yake, kuwa mpole na yeye. Pengine kuna mambo mengi hayajui, ukadhani kwamba anayajua, ukawa na jazba na yeye, pengine hayajui. Kwa hivyo wanawake wanahitaji kusaidiwa. Haya ni machache ambayo nimeona ni mnasihi bwana harusi na sisi wenzake ambao tuko hapa kwa ujumla. Allah tuhifadhi sote na familia zetu. Allah mtie baraka kijana wetu, yeye na mke wake, awahifadhi katika ndoa yao. Allah awaruzuku kizazi kilichokuwa chema chenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake mazuri na sifa zake zilizokuwa takatifu, aitie baraka nyumba hii kwa ndoa hii, wapate masikizano. Kijana asikizane na wazazi wake, binti huyo asikizane na wakwe zake, paingie furaha. Isiwe ndoa hii ni sababu ya kuleta huzuni na furqa katika familia hii, bali ndoa hii iwe ni sababu ya kuleta utangamano na upendo na ushirikiano katika familia hii, kiasi ambacho wafurahie kijana wao kuoa, wamfurahie mwali wao na mkwe wao kwa kule katika nyumba yao. Tuombe Allah subhanahu wa ta'ala awahifadhi, atuhifadhi na sisi. Kwa haya machache nitakoma hapa. Nashukuru kwa kutusikiliza. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atie taufiq tuyafuate yale ya haki ambayo yamesemwa kwa misingi yake. Allah tuwafikishe tuyafuate, na yale ya batil yaliyotahadharishwa tuyaache. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa jazakumullahu khairan.